zapata zangu, naomba usinitupe. Mimi bado nakupenda, ikiwa utanitupa, naona mimi kazi nitapata zangu. Fatuma nakupenda we, Fatuma zangu, namona akipenda we, ukakuwa wangu. Thank you.